Ala suresine geçiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Dünyada herkesi, ahirette sadece müminlerin rahmetini alan Allah adıyla başlıyoruz bu suremizi de okumaya. Evet. Surenin muhtevasından da anlaşıldığına göre Mekke'nin ilk dönemlerinde nazil olan surelerden biridir. Evet. İlk nazil olan surelerden olduğu için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam surelerdeki ayetlerdeki şeyleri ezberleyeyim, kafama iyice nakşedeyim diye dilini hareket ettiriyor. Rabbimiz de diyor ki sen hareket ettirme. La tuharrik bihi lisanike. Biz sana okutturacağız ve sen de onu unutmayacaksın buyuruyor. İlk inen surelerden olduğu için hepsini ezberleyeyim diye bir gayretin içerisine giren Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Rabbimiz seni kuru yüküfe la tensa. 6. ayette böyle buyuruyor. Biz onu sen müsterih ol, sana okutturacağız ve sen de onu asla unutmayacaksın buyuruyor. Dolayısıyla bu surede Mekki surelerden oluyor, ilk inen surelerden oluyor, peygamberimizi teselli, kafirleri de tehdit eden surelerden oluyor. Sebbih ismi rabbikel a'la. Rabbinin yüce ismini tesbih et, yücelt. Rabbinin sınırsız şanını yücelt. Yüceler yücesinin ismini. Allahu Ekber de. Ezanda Allahu Ekber diyoruz. Kamette Allahu Ekber diyoruz. Namazın her bir rüknünde Allahu Ekber diyoruz. Evet, yokuş çıkarken Allahu Ekber diyoruz. Her zamanda, her zeminde tekbir getiriyoruz. Allahu Ekber. Onu büyüklet. Allah'ı büyükletmez isem, Allah'ı büyük kabul etmez isem, yüceltmez isem başka büyükler çıkacak ortaya yere. Diyecekler ki falan spor kulübü büyüktür. Mark ve dolar büyüktür. Gayrimenkul büyüktür demek suretiyle emlakçılar gayrimenkule yapılacak yatırımın büyük yatırım olduğunu söyleyecekler. Holdinglere yapılan yatırımların büyük olduğunu söyleyecekler. Rabbini büyütmez isem pek çok kişi spor kulüplerini büyütmek suretiyle büyüklük onlarındır demek suretiyle bu şekilde gelip geçecekler. Ellezî halaka fesevvâ. O Allah ki senin yücelteceğin, senin büyüteceğin ismini şanını yüceler yücesi haline getireceğin o Rabbin ki, evet, yaratan odur, şekil veren de odur. Amacına uygun şekil vermekle yaşantılarını düzenleyen de odur. اَلَّذِي خَلَقَ فَسَوَّا. İnsanı yaratmış, nasıl yaşayacağını da kanunun sistemini koymuş, ona göre yaşayacak insan. Allah'ın çizdiği kanun dışına çıkarsa ne oluyor netice? Bitiyor iş. Yaratan o, tesviye eden de o. Her şeyi yaratıp amacına uygun şekil veren de odur. Kimsenin elinde benim çocuğum yeşil gözlü olacak. Kara kaşlı, kara saçlı olacak. Böyle bir yetki yok. Allah yaratıyor. Hangi şekli verecekse gözünün rengi mavi mi olacak, kendisi kumral mı olacak, esmer mi olacak Allah ayarlıyor o işi. Ellezî halaka yaratan odur. Fesevvâ. Evet, şekil veren de odur. Düzen ve biçim veren de odur. Düzene koyan da odur. Her türlü yaratılış onun elindedir. Her şeyi yaratan odur ve yarattığını da güzel yapmıştır. Evet. Rabbimiz en güzel biçimde yaratmış fesevva. Şeklini de güzel yapmış. İnsanın şekli de güzel, hayvanların şekli de güzel ama insanlar en yüksek konumda yaratılmış. Velakat kerramna beni Adem. Evet. Her şeyi yaratan o. Yaratılışına uygun biçimde ona şekil veren de, yaşantısını düzenleyen de odur. وَالَّذ۪ي قَدَّرَ فَهَدَى. O ki, bütün var olanların biçimini, özelliğini belirleyip, hedefine de yöneltmektedir. Evet. Neyi, nasıl yarattıysa o, onu hedefine yöneltiyor. Arılar daima bal yapıyor, zehir yapmıyor. Akrep ve yılan da zehir yapıyor. Aynı yağmurdan sulanmasına rağmen, ikisi de, biri bal yapıyor, biri zehir yapıyor. Nasıl oluyor? Aynı yağmurla sulanmasına rağmen birinden acı biber çıkıyor aynı toprakta. Birinden tatlı meyveler çıkıyor. Birinden de ekşi meyveler çıkıyor. Aynı yağmurla sulanıyor, aynı bahçenin içerisindeki ağaçlar. Nasıl olur bu deme. Allah dilerse öyle yapıyor. وَالَّذ۪ي قَدَّرَ فَهَدَى. O ki bütün var olanların biçimini, özelliğini belirleyip hedefine de yöneltmiştir. Aynı hedefte onlar da devam etmektedirler. 4. ayet وَالَّذ۪ي اَخْرَجَ الْمَرْعَى. Evet, yemyeşil otlağı da çıkaran odur. Hayvanların otladığı dağlarda, meralarda, evet ovalarda Allah merayı da meydana getirmiştir. Değilse yem sanayi kafi gelmez. Çuval çuval yem alsak hayvanları besleme imkanımız yok. Ama sürü sürü hayvanlar, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar meralarda otluyorlar. Sabah aç olarak çıkıyor, akşama süt dolu vaziyette dönüyorlar. Vellezî ahrecel mer'a, gerçekten Allah yemyeşil otları da çıkarıyor. İnsanların da sıhhatine ve şifasına olan otlar, hayvanların da yiyeceği otlar o meralarda Allah tarafından çıkarılmakta. Hiçbir insan binlerce kilometrelik arazilerdeki otları ekmesi mümkün değil. Bitirmesi mümkün değil, meydana getirmesi mümkün değil. Vellezî ahrecel mer'a, evet yemyeşil otları da çıkaran odur. Allah çıkardı meralardaki otları. Fece'alehu sâ'en ahvâ. Ardından o meralardaki otlar kupkuru saman çöpü haline geliverdiler. Nasıl olur bu deme. Bahar mevsimiyle yemyeşil çıkıyor, güz mevsimiyle, evet, Ekim ve Kasım aylarında ne oluyor? Kupkuru, kapkara hale geliveriyor, ot çöp haline geliveriyor. Evet, 5 ayet-i kerimede Rabbimiz bu şekilde yaratıcılığını, yarattığı şeylerin hepsine hayat kurallarını, nasıl yaşayacaklarını tespit ettiğini, ölçülü biçimde yarattığını, meralardaki otların da belli bir zaman içinde yeşerip otlak haline geldiğini, sonradan da kuruduğunu bize anlattıktan sonra senukri'uke fe la tensa. Ey peygamber, biz sana okuyacağız ve sen de okuyup öğrettiğimiz vahiyi hiç unutmayacaksın. Hepsi kalbine nakşedilmiş olacak. Dilini kıpırdatma, sıkıntı etme. Biz sana mutlaka okuduğumuzu kalbine nakşetmiş olacağız buyuruyor. İlk gelen vahiylerden olduğu için peygamberimiz dilini hareket ettiriyor. Rabbimiz de öyle yapma. Biz ne okuduksa hepsi senin kalbine aynen nakşedilmiş olacak. Hiçbirini unutmayacaksın buyuruyor. İlla maşallah. İnnehu ya'lemul cehra ve ma yahfa. Evet. Rabbimiz Allah'ın dilediği varsa Allah onu unutturabilir. Senin elinde bir şey yok. Allah'tır o ayarı yapan. Ondan başka ne varsa hepsini Allah senin kalbine okuyup nakşettirmiş olacaktır. Allah'ın dilediği müstesna. İnnehu ya'lemul cehra ve ma yahfa. Çünkü o Allah, evet, açığa vurulanı da gizli kalanı da en iyi bilendir. Allah biliyor, açığı da gizliyi de. Kapalıyı da açığı da Allah bilmektedir. Ve nüyessiruke lil yusra. Böylece seni en kolay olana yöneltip onda başarılı kılacağız. Evet. Seni kolay olana yöneltip orada başarılı kılacağız. Allah Müslümanlara her şeyi kolaylaştırıyor. Kafirlerin işi zor. Her türlü konfor içerisinde olmasına rağmen kafirin işi zor. Ama Müslümanın işi kolay. وَنْ يُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى. Allah kolaylaştırıveriyor. Allah sıkıntılar veriyor imtihan vesilesi olarak ama işleri de kolaylaştırıveriyor. وَنْ يُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى. Zorlukları sana kolay kılacağız. Zor şeyleri sana kolay hale getireceğiz ve seni bu dünyada benim yolumda başarılı kılacağız. Her yönden sen başarılı olacaksın. فَذَكِّرْ اِنْ نَفَعَتِ الزِّكْرَى. Öyleyse gerçekleri başkalarına hatırlat. Allah'tan gelen vahyi, kitabı, şeriatı, yasayı başkalarına duyur. Bu hatırlatma ister fayda veriyor görünsün, ister görünmesin fark etmez. Sen Allah'ın sana bildirdiği vahyi insanlara hatırlat. Eğer bu öğüt ve hatırlatma bir yarar sağlayacaksa bu işi yap. Dolayısıyla bu işi yapmaya da devam et. Biz sana kolay bir şeriat verdik. Ona uyması kolaydır. Bu Kur'an kolaydır. وَلَقَدْ يَسْتَرْنَا الْقُرْآنَ لِلْزِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرْ buyuruyor Rabbimiz. Dolayısıyla sen nasihat et, nasihat faydalıdır. Sen nasihat et, insanlara duyur, insanlara hatırlat, insanlara aktar. Onlar senin bu hatırlatmandan yollarını düzelteceklerdir. Sen hatırlat, hatırlatma mutlaka fayda verecektir. سَيَزَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى. Allah'tan saygıyla korkup eğilen öğüt alacaktır. Evet. Allah'tan içi titreyerek korkan mutlaka senin okuduğun Kur'an'dan öğüt alır ve düşünür. İnsanlar düşününce Kur'an'dan öğüt alabiliyor. Düşünmeden okuyunca aynen teyp gibi, bilgisayar gibi, CD veya kaset gibi oluveriyor. Sezekkeru men yakşa. Kim öğüt alır Kur'an'dan? 50 sefer hatmettim, bunları duymadım ben diyor, bağırıyor adam. Hatmetmekle duyulmaz ki bu. Manasını anlamak üzere düşüne düşüne okunursan bundan bir şeyler duyarsın. İşte Rabbimiz okuduğumuz bu ayeti kerimede, Ala suresinin 10. ayeti kerimesinde seyezzekkeru men yakşa buyuruyor. Allah'tan saygıyla korkup eğilen öğüt alacaktır. Evet, Allah'tan içi titreyerek korkan öğüt alıp düşünecektir bu ayetlerde. Ve yetecennebuhal eşkallezi yaslen naral kübra. Evet. Rabbimiz okuduğumuz 11 ve 12. ayet-i kerimelerde de buyuruyor ki, ona yabancılaşıp uzak duran ise zavallı ve çaresiz kalır. Kur'an'dan yabancı ve uzak kalanlar, Kur'an'ı gündemine getirmeyenler, Kur'an'ı ellerinin altındaki kitap haline getirmeyenler, Kur'an'ı kendi kendilerine okunması gereken bir kitap olarak kabul etmeyip, Kur'an süs olarak, süs eşyası olarak falan yerde duracaktır diyenler. Ve yetecennebuhel eşka. Evet, Kur'an'a karşı uzak duranlar, yabancılaşıp uzak duranlar ise zavallı ve çaresiz kalırlar. Kur'an'ı eline alırsam, Kur'an'ı okursam, Kur'an masanın üzerinde olursa, Kur'an otomobilin torpido gözünde olursa, Kur'an cebinde olursa, Kur'an yastığın başında olursa, Kur'an komodinin üzerinde olursa, Kur'an'la birlikte olursam, evet, şekavet duymazsın. Zavallı ve çaresiz kalmazsın. Kur'an'la birlikte olduğun için mutlu ve huzurlu olursun. Ama Kur'an'dan uzaklaşan kimseler ise zavallı ve çaresiz kalırlar. Böyle olanlar öteki dünyada büyük bir ateşe atılacaklardır. Ellezî yaslennâ aral kübrâ. Kur'an'dan uzak olanlar, Kur'an'a göre hayat tanzim etmeyenler, hayatlarını Kur'an'a göre ayarlamayanlar, ellezî yaslennâ aral kübrâ. O büyük ateşe atılacaklardır. O büyük ateşe gireceklerdir. Sümme lâ yemûtu fîhâ ve lâ yahyâ. Ve orada ne ölecektir ne de diri kalacaktır. Ateşe atılınca birkaç saniye içerisinde ölürüz, kül veya kömür oluruz, iş biter. Aman ha öyle demeye kalkma. Sümme lâ yemûtu fîhâ ve lâ yahyâ. O ateşte ne öleceksin ne de diri kalacaksın. Kullemâ nadıcet cülûduhum beddelnâhum cülûden gayrâhâ liyezûkul azâb. Allah diyor ki, biz o cehenneme attığımız insanlara azabımızı tattırabilmek için derileri yandıkça yeniden deriler halk edeceğiz. Yeniden deriler meydana getireceğiz. Maksadımız liyezûkul azâb, azabı tattırmak. Değilse dünya ateşlerinin 70 katı olan o cehennem ateşine insan atıldığı an kül veya kömür olur, iş biter. Saniyelik bir azapla iş biter, halbuki bitmiyor. Sümme la yemutu fiha ve la yahya. Allah o ateş içerisinde ne öldürüyor ne de diri bırakıyor insanları. Azabı tattırmak için yeniden deriler ve organlar yaratıyor Rabbi Zülcelal'imiz. Kad eflaha men tezekka. Bu dünyada nefsini ve malını her yönden arındırmayı başaran ise mutluluğa ulaşmıştır. Namaz kılmak suretiyle, Allah'a kul olmak suretiyle, malının zekatını vermek suretiyle kendisini her türlü kirden arındıran, günahtan, şirkten, küfürden, nifaktan arındıran, arındırmayı başaran kimse ise kat eflaha kurtulmuştur. Gerçek kurtuluşa ermiştir. Ve zekere esme rabbihi fesallâ. İşte böyle olanlar Rabbinin ismini anıp ona ibadet eden kimselerdir. Daima Allah'ın ismini anıyor. Allahu Ekber diyor. Başka büyük yok. Allahu Ekber diyor. Başka büyük olamaz. Allah'tan büyük, Allah'tan güçlü kimse olamaz. O büyüktür. Büyükler büyüğü odur. Ve Rabbinin ismini anıp dua ediyor, namaz kılıyor. Allahu Ekber diyor, namaza başlıyor. Allahu Ekber diyor, duasına başlıyor. Allahu Ekber diyor, kafirlerin üzerine hücum ediyor. Allahu Ekber diyor, Allah'ın kainattaki tüm ayetlerini, Kur'an ayetlerini ve kevni ayetleri görerek Allah'ın büyüklüğünü daima gündeme getiriyor insan, Müslüman ise. Bel tu'sirûnel hayâted dünyâ. Ama buna rağmen Allah'ın büyüklüğünü gündeme getirmesi gerekirken insanlar bel tu'sirûne el hayâte dünya, siz dünya hayatını ahirete tercih ediyorsun. İnanıyor musun kardeşim? Evet. Ahirete inanıyor musun? Evet. Peki niçin hazırlık yapmıyorsun ahiret için? Kulluğun için yapmıyorsun. İleride yaparız canım. Ne kadar ömrün olduğunu biliyor musun? Kaç sene yaşayacağını biliyor musun? Bel tu'sirûne el hayâte dünya. Siz dünya hayatını ahirete tercih ediyorsunuz. Ne kadar yaşayacağını bilmiyorsun. Bugün Müslüman olman gerekirken, ölüm gelirse seni Müslüman olarak yakalaması gerekirken, sen hala ileride iyi bir Müslüman olurum diye çabalıyorsun. Olmaz böyle şey. Belki genç yaşta öleceksin. Şu anda Müslüman ol, şu anda dünya hayatı seni aldatıp da, kendisine bağlayıp da ahireti sana unutturmasın. Vel ahiretu hayrun ve ebga. Ahiret hayatı ise daha süreklidir, daha hayırlıdır, daha iyidir. Bu dünya geçici ve fani, kısa bir süredir. Kıyamet günü sorulacak, ne kadar kaldınız dünyada? Bir gün veya bir günün az bir zamanı. Bu kadar az bir zaman içinde, ebedi imiş gibi sarılıp da, ahireti ihmal edenlerden olma, dünyayı tercih edenlerden olma, ahireti kazanmak için, imtihan için bu dünyaya gönderildiğini bil ve bu dünyada orayı kazanmak için gayret et. Çünkü vel ahiretu hayrun ve ebda, ahiret hayatı daha hayırlıdır, daha iyidir ve gerçektir, süreklidir. İnne hâzâ lefis suhufil ula. Şunu iyi bilin ki, bütün bu söylenen gerçekler, bütün bu ayetler, geçmiş peygamberlerin sayfalarında da bildirilmiştir. Şu söylenen gerçekler, evet, şu Âlâ suresindeki okuduğumuz gerçekler, geçmiş peygamberlerin sayfalarında da bildirilmiş insanlara. Siz dünyayı tercih edip ahireti unutuyorsunuz. Ahiret daha hayırlıdır, daha süreklidir demek suretiyle Allah, önceki kitaplarda da bildirmiş bu gerçekleri. Suhuf-i İbrahim'e ve Musa. Evet, bütün bunlar İbrahim peygamberin sayfalarında ve Musa'nın kitabında da vardır. Tevrat'ta da vardı bu gerçekler. İbrahim aleyhisselama verilen sayfalarda da vardı bu gerçekler. Dolayısıyla son kitapta bildirilen bu gerçekler, önceki kitaplarda ve sayfelerde de vardı. Siz de ona göre hareket ederek hayatınızı Allah'ın gönderdiği bu kitaptaki hükümlere göre ayarlamaya çalışın. Değilse ahiret hayatı ebedidir, devamlıdır, süreklidir ve hayırlıdır. Ahireti elde etmeye çalışın buyuruyor Rabbimiz. Okuduğumuz Âlâ suresinin 19. ayeti kerimesinde de, İbrahim'in sayfasında da vardı, Musa'nın kitabında da vardı bu gerçekler diyerek, önceki kitapların da kendisi tarafından indirildiğini bildirmiş oluyor. O gerçeklerin ve bu gerçeklerin aynen Allah tarafından indirildiğini, o dönemin insanına da duyurulduğunu, bu dönemin insana da duyurulduğunu bize bildirmiş oluyor. Bugünkü dersimiz de burada bitmiş oldu. İnşallah bir sonraki dersimizde Gâşiye suresiyle devam ederiz. Kitabımızı anlamaya, okumaya ve yaşantıya dökmeye. Rabbim bize söylediklerimizle, size de dinlediklerinizle amel etmeyi nasip ve müyesser eyleye. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.